فجر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نه هاتیاومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده دیرش مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر قسم ده پر سهار او پر لس و شپو او پر جفت او تاق او پر شپی چه کلا هغه تیریگی آیا پر دیکی ده کم حکیار لپار داسی چه قسم شتا چه ورو باندی باورو کی ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد تاو نلیدل چې ستا پروردگار څه کار وکړ د عاد له قوم سره د لوړو ستنو خاوندانو د ارم له ښار سره التي لم يخلق مثلها في البلاد د کومو په څیر چې د نړۍ په هیوادونو کې هیڅ قوم نه و پیدا کړی شوی وثمود الذين جابوا الصخر بالواد او له سمودیانو سره چې په وادي کې لوی لوی تیږې توغلي وي فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فقض عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ودمي خونو چیختن فرعون سره دا هغه کسانو چې د نړۍ په هیوادونو کې ډیره زیاته سرکشي کړې وه او په هغو کې ډیر زیات فساد خور کړی په پای کې ستا پروردگار په هغو د عذاب دره را کوزه کړه حقیقت دا دی چې ستا پروردگار په څارنځي کې دی فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن خو د انسان حال دا دی چې د هغه پروردگار کله هغه په ازمایښت کې واچوي او هغه ته عزت او نعمت ورکړي نو هغه په تکبر سره وایي چې زما پروردگار زه د عزت خاوند کړم واما اذا مرتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن او کله چې هغه په ازمایښت کې واچوي او د هغه روزي پر هغه تنګ کړي نو هغه وایي زما پروردگار زه ذلیل کړم کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما هیڅ کله نه چې تاسو ګمان کوئ بلکې تاسو له یتیم سره د عزت چا چلند نه کوئ او مسکین ته د خوړو په ورکولو یو بل نه هڅوئ او د میراث ټول مال په یو ځای راغونډوئ خورئ او د مال په مینه کې په بده توګه اخته یاست کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى هیڅ کله نه ده چې تاسې فکر کوئ کله چې ځمکه په پرله پسې ټکولو څخه وروسته بیا سخته وټکوله شي او ستا پروردگار خپل ځان په داسې حال کې وښیي چې پرښتې لیکه په لیکه ولاړې وي او دوزخ په هغه ورځ مخامخ راوستلی شي په هغه ورځ به انسان وپوهیږي او په هغه وخت کې د هغه د پوهېدو څه ګټه یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی هغه به ووایي افسوس دی زما په حال چې کاشکې ما د خپل دغه ژوند دپاره مخکې څه توخه برابره کړې وای فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد بیا په هغه ورځ چې الله کوم عذاب ورکوي هماغسې عذاب ورکوونکی به بل څوک نه وي او الله چې څنګه تړل کوي هغه سي تړون کوي به بل څوک نه وي. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. لبلا پلو ویل کیگی اے داد نفس انسانا زد خپل پروردگار لوری تا پداس حال کی چه تل خپل غور عاقبتنا خوشالا و د خپل پروردگار پوران دی غوره. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی ورننوز زما پا نیکو بندگانو کی او ننوز زما جنت تا.